روی من جدا ز تو زندگی منو نداره. دوست دارم یه عالمه این دیگه هاشو نداره. عاشق بیقراره، میل به گریه داره، بارون ابر چشمش میباره. درد بسرم، درد بسرم.